السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد، الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة عام 37 و400 بعد الألف، الموافق 27 من شهر أغسطس عام 2016 ميلاد. نبدأ هذه الرسالة الطيبة بإذن الله، التي هي رسالة آداب المشي إلى الصلاة. هي رسالة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أبو قام بن الشرح يا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. طيب، جينا لكتابه جيتو آداب المشي إلى الصلاة. جينا لكتابه آداب زكوتنبيا كويندا كصال، adabu za kutembea kwenda msikitini kuswali. Tayeb, adabu za kutembea kwenda msikitini kuswali. Tayeb, acha hii hali sana. Kwa hivyo hichi jina la kitabu azungumzia adabu, na ameipa jina hili la adab, na utaona kitabu chenyewe kimekusanya paka kaifia tusala, paka namna ya kuswali. Tahara tu hakuzungumzia, kwa sababu ametosheka kwenye shurutu sala, arkanu wa wajibatu, matni ile ameweka adabu tahara na nawakif. Hapa amehusu tu baadhi ya adabu mubashara, akaingia kwenye sifatu sala, akataja na saum, akataja na zaka, maana wakiita adabu almashi ila sala peke yake. Na hizi ni uslub musannifin wengi hufanya, hizi uslub kwenye musannifin wengi hufanya, na Sheikh Abdul Muhsin حفظه الله كل منظر رسالة ما يليزها يقوان با سنجين وتوكيها كل مصنف كما بخاري ومسلم ويواتاجها مثلا كتاب الأذان كل صحيح البخاري، فيما كتاب الأذان كل صحيح البخاري كما كسان وحديث 166 شيخ أسلم زي لذنه سياننا أذانت نشرنا نال نعيقان زي بكيا وزوت ما بمجنة سي أذان نقا. إن أسلوب بعض المصنفين وتمية ووقت كم يموجة نستلنا ستة حديث شيريني نمانة ديوزا زنزمزي أذان نايقامة زباكيا وزبت زنزمزي مسألة نجين مواقيت أو غير ذلك. واضح كونه أسلوب إمام محمد بن الوهاب رحمه الله أمي تمية كتوكا كتوكا نالو تنقلية كفواتا كويبو أمساج أداب المشي للصلاة، لكن منجية فكا نمنا صالة فكا مسألة صوم فكا مسألة ذات. ألف كتاب الحج استاجي وسبابه طويل جدا، شيخ اسما نقوريف، na vile vile kwenye mambo mengine nizungumziwa kwenye kurefu kwenye kitabu kingine wa yahtaji ila وقت يعني ابوابا كثيرا كتاب الحج na milango mengi na sheikh hapa akusudia ikhtisar. Naam, asli hiki kitabu sheikh amefanya ikhtisar babu sala na babu zakat na babu saum kwenye matni ya al-iqna', kwenye matni ya al-iqna'. Hii ni matni ya fiqh ya Hanabila. Sheikh alikuja kwenye matni hii kwenye kitabu sala, kitabu zakat, kitabu saum, akazifanyia ikhtisar, azifupisha, akakiita kitabu sasa adabu al-mashy ila sala. Ameitoa kwenye matni ya al-iqna' ya Sharafuddin Abin Najah al-Hajjawi. Hii ndio matni ya al-Hajjawi, al-iqna'. Imam Muhammad amefanya ikhtisar hii kitabu chote. Sasa adabu al-mashy amekhusi milango mitatu, akaifanya ikhtisar, akakiita kitabu hichi adabu al-mashy ila sala. Na hichi kitabu ni kitabu muhimu sana kwenye madhhabi ya Hanabila, cha mutawassit, cha mutawassitin. Kitabu kizuri, takriban chataja riwaya tatu za madhhab wa hakadha. au madhhab mengine. Itaja madhhab na kauli zingine mbili au tatu takriban. Na hiki kitabu cha al-Iqna pia kinao sharh yake, sharh yake ya al-Sheikh Mansur ibn Yunus al-Bahuti. Al-Sheikh Mansur ibn Yunus al-Bahuti rahimahullah amesherehesha matn al-Iqna, akaita kashaful Iqna, kashaful Iqna. Kisha qala al-Bahuti fil kashaf, yani kashaful Iqna, wadih. Kwa hiyo ndo asl al-kitab mustaqatun min hadhihi al-abwab al-thalatha, kwenye hii milango mitatu ya matn ya Iqna ya Hajjawi. Akaja Imam Muhammad rahimahullah akaifanyia ikhtisar adabu al-mashy kwenye hii milango mitatu kwenye kitab cha al-Iqna, wadih. Kwa hapo ndio asli ya kitabu kilipotoka, ni ikhtisar min abwab al-fiqh fi matn al-Iqna li Abi Musa al-Hajjawi au Abi Naja al-Hajjawi, na sharh yake ya Mansur al-Bahuti رحم الله الجميع. طيب مباشرة شيخ ميانزا سمع باب آداب المشي للصلاة. سمع الشيخ يسن الخروج إليها متطهرة. يسن الخروج إليها متطهرة بخشوع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. نعم كان زي الشيخ متن الجملة تاتو الشريش سيما في فنوة متن كوانزا يسن الخروج إليها من سنة كتوكا كونك صالي متطهرا متطهرا ikiwa ushajitahirisha nyumbani, yani ushachukua udhu, ushachukua tahara. Na hii ni sunna wengi waghafilika nayo, hii sunna wengi waghafilika nayo waje kutawadhia msikitini. Ma al-asafi shadid, utapoteza ajira nyingi na fadhila nyingi. Eh, maji yako nyumbani tawadha, msikitini waachie wale wapita njia. Wale wapita njia au mtu uko msikitini amevundikiwa na udhu, atatumia ile maji ya msikiti. Ama wewe utoke nyumbani huna tahara, uje utukwe tahara msikitini, ni kukosa kuelewa, ni kukosa kuelewa, na utakosa ajira nyingi kwa sababu ya jambo. Bal ma al asaf wata hivi wata ati sahim chana hata salatul fajr, kuna watu utoka nyumbani akaamka akienda choni akatoka akavaa nguo akaja msikitini kapiga mswaki hapa. Maajabu, si maajabu? Maajabu. Yani choo kiko nyumbani, bafu nini, kila aina ya zana ziko, lakini anaweza kutia dawa mswaki, kabeba dawa mswaki aje kupiga hapa msikitini, sijui sikia raha gani ha? Kukosa masluh ha? Khalifu sunna, takhalifu sunna, na utakosa ajri nyingi. Msikiti si nyumba hapa kuja kupiga mswaki saa zote kutupa na nini ha? Mambo kama hayo fanya kwako, insha Allah uoshe uso vizuri ukitoka, mutatahira. Ish maana mutatahira? Tahara ya uchafu na tahara ya hadath zote umeziondoa, ndo maana yake. Kama unataka kuoga, oga, jitahirishe, tawadha uje msikitini wa hakika eh. Tayeb, bi khushu', bi khushu', uje kwa khushu', kwa unyenyekevu, kwa upole, hakuna mbio mbio, khushu'. Kwa nini kusema hivi? Sheikh asema li qawlihi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema idha tawadha ahadukum, akitawadha mmoja wenu, fa ahsana wudhu'ahu, akahisinisha wudhu wake, yani akatawadha vizuri, thumma kharaja amidan ila almasjid, kisha akatoka akusudia kwenda msikitini. Unaona, kwa kutawadhia kwanza, hata hadithi asema nyumbani anasema thumma kharaja amidan ila almasjid, idhan tawadha fi baiti kwanza, tawadha kwa fala yushabbikanna baina asabi'ihi, asitie yani asivishe baina vidole vyake vya mikono miwili, akavisha vidole vya kulia kwa upande wa kushoto, fanya tashbika, akaingiza baadhi yake kwa baadhi. Asifanye hivyo akiwa kiwaja kuswali, fa innahu fi sala, kwa sababu yake yuko kwenye hukumu ya mwenye kuswali, uko kwenye hukumu ya mwenye kuswali, si kwamba yeye atembea ati ndio yuswali ha, yani fi hukmi almusalli, uko kwenye hukumu, yani yuhesabikana, yuandikiwa ajira kama yuko kwenye sala na sala bado haijasimama, madamu yeye waje msikitini kungoja kuswali. Hadha طيب إذا متن يا شيخ حفظه شيخ سنة شارع شيخ عبد المحسن حفظه الله من آداب الخروج إلى الصلاة كتك آداب زكوجة مسكتيني صالي أن يتطهر في بيته يطهريش جمان كواكي ثم يخرج إلى الصلاة بخشوع وذل كيش آجك صالي وخشوع نوني نكيف ودليليف لله وجيلي الله سبحانه وتعالى يعني أتتنبيك وكبري فني أرضي أتنبيك فلفولي شخص أتنبيك فلفولي متواضع سيكو كجيونا كجفريشة ما يصلح ذي وجب صالي. طيب فلا يكون غافلا أو لاهيا أتغفليك أكلياك ولا سفني له وفوزي جزي جزي أو متشاغلا أي من يكشغليك بأمور أخرى كما ممنجين غير ما ذهب إليه وهو الصلاة asishughulike na jambo lingine isipokuwa lile analoliendea ambalo kwamba nini swala. Atembee polepole, fike msikitini polepole, angie afanye ya kufanya. Kwa hivyo hafai kwenda huko kwa akili yake afikiria mambo mengine, aghafilika, apiga hesabu za dunia, yeye ingia msikitini. Ah, huko kule wafanye hesabu zako za kidunia mpaka mfukumi ya mlango wa msikiti pale, alafu umeingia hapa ndani. Tatendo hiyo ubongo wako usifikirie mambo ya nje. Atikishwa kifala, mimi siwezi. Lanijia fikra hii, lanijia hii kweli. Fikra huja, lakini kuna sababu pia. Yataka ukijitayarisha uje msikitini, dunia wachane nayo kabisa. Sio uiache kwenye mlango wa msikiti hapa. Ukiacha hapa utaifikiria ndani ya sala hivyo hivyo. Maana waanza kutoka pale kutetana na mtu au kuzozana na mtu pale nje. Ukiingia kwenye kuswali, shetani ukupa hoja zingine. Ukitoka mwambie hivi. Akupangia. Hana huko. Kwa nini? Kwa sababu hujaingia kuswali wewe tayari uzozana mambo ya dunia. Unaona sasa adabu ya kuambia moyo wewe umetulia khushu'. Ukiingia kwenye sala wewe moyo wako farigh. Eh? Kama hadithi Abdullah bin Mas'ud, inna fi s-salati la shughla. Inna fi s-salati la shughla. Yaani ani dunia. Sala ni shughuli ya kukushughulisha kutoka kwenye dunia kuelekea akhira. Naam. Asema wal hadithu bi lafdhin qarib min hadha fi Musnad Imam Ahmad. Na hii hadithi kama tamshi inayofanana na hii iko kwenye Musnad Imam Ahmad wa isnadu fihi dha'f. Eh? إسناد كدوغ نوضعيفه لكن أسمى شيخ له طرق يرتقي بها إلى الحسن يندى فيك كوني حسن درجاتك حسن يعني يشد بعضها بعض يندى كوني درجة حسن. نعم. ومعنى قوله في صلاة شيخ أسمى القسمة في صلاة أسمى أي أنه في حكم المصلي يعني حكم يعني حكم أن يصلي فلا يكون لاهيا ولا عابثا أسيما من يكتزى له فنما شيخ au alaf au puzi upuzi mambo ya kipuzi, huyu aje msikitini kusali azungumza mambo ya kipuzi puzi. Watajannub at-tashbih, na aepuke kushabik, kutia vidole baadhi yake kwa baadhi, eh shabaka hapo, uingize vidole vya kulia kwenye vya kushoto kwenye pato zake, hiyo ndio tashbih. Tayeb, wayakunu an-nahyu anhu akad idha kana fi salat, na hiyo kufanya tashbih ikiwa ndani ya sala imekataza zaidi kuliko nje ya sala. Kuliko pale wakawa ngoja. Pengine unaweza kukaa ukafanya hivi, eh? Weka maguu yako hapa ukafanya kama hivi. Kitibaka, eh? Tahniki hakala. Na sisi tumekataza kufanya hivi. Kwa hiyo wengine wafanya ihtibaka kutumia hii tashbiki. Wengine ufunga imama hii at least, eh? Khafif kidogo. Lakini wengine wafanya mikono hivi na huko ngoja sala. La, ma yasla. Nikataza si kaifia ya sala hiyo, haifai. Na imekuja baadhi ya turuq adhun mimi sijui sasa hii sikumbuki tadhakkar yani kama ni sahiha au vipi kwamba annahu fi'lu al-yahud wujid anna min ahli al-kitab man yaf'aluna hadha katika ila za kukatazwa. Wengine wasema hivi, eh, kwamba mayahudi wana tabia sana kutia vidole baadhi yake baada kufanya hivi, na sisi tukaambiwa tuachane nayo. Na tayeb, twende qawluhu sheikh al-Qusaima wa an yaqula idha kharaja min baytihi walau bi ghayri salah, na aseme akitoka nyumbani kwake hata kama iwatoka haji msikitini, yani watoka nyumbani waenda kazini waenda kokote, ni sunna ukitoka tu nyumbani asubuhi useme bismillah amantu billah i'tasamtu billah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adhilla aw uhalla aw azilla aw uzalla aw adhlima aw ublam aw ajhala aw ujhala alayhi. Hii ni dhikr sunna usome ukitoka nyumbani, kama waja msikitini, waenda kazini kwako, waenda sokoni, waenda shughuli zako, usome hii dhikra. Sahi. Wal maana, na maana Sheikh asema annahu yad'u bi hadha ad-du'a idha kharaja min baytihi mutlaqa. ukitoka nyumbani tu uenda kokote, si lazima uende msikitini usome hii dua. Sawa'un kana li sala, ni sawa sawa ikiwa watoka kwa ajili ya kuja kuswali, au li ghairiha au ghairaha, au watoka kwa shughuli zako zingine sio sala, usome hii dua. Nasema fi sunan at-Tirmidhi rahimahullah min hadith Anas radhiyallahu anhu qala, mpokea at-Tirmidhi fi jami' حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم صلى الله عليه وسلم سيما من قال يعني إذا خرج من بيته إدراج شيخ ميك هل تكيك سيما كي يتوك نمان كي يتوك نمان قاكتوك سيما بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وكي سيما هي ذكر اعتصمت بالله باكون إزيال وترمذي مكوجة بلا اعتصمت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله وكسمى هيبو كيتوكا نيماني يقال له يوامبيوا ولا لومبا هي دعاء يعني طبعا ملائكه ملائكه وامبيه ايه نيني كفيتا umetoshelezwa يعني اتاك مساعده كو الله خلاص ushatoshelezwa haja zako zote wa utita na ushakingwa ushapewa wikaya ushakingwa na maafa yote haitokufikia maafa ya mwili wala ya moyo وتنحى عنه الشيطان نشيطان وكالي امبالي تنحى ابتعد تنحى معناه ابتعد كوامبالي شيطان يتكامبالي لا يكغوس فضل عايز kitoka nyumbani tukasoma hii dua faida zake tatu kufita utatoshelezwa na Allah haja zako zote wa ukita na utakingwa na shari zote وتنحى عنك الشيطان عنه الشيطان ما شيطان يتكى عمبالنا هذه كبوس أسباب شتكوى كينغة الله سبحانه وتعالى نان يتكروبيا. طيب قال الترمذي شيخ سيما الترمذي سيما حديث حسن صحيح غريب إن حديث حسن صحيح لكن إن غرابة يعني نوع من ضعف الترمذي صلاح ياكي مرنينج يكسم حديث غريب هو ضعيف سيو سازوته لكن مرة نيجي كتاب الشريعة حديث ضعيف وسمى غريب هذا السلاح خاص للترمذي. وعن أم سلمة إيش كتاج أحاديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمتوم صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيتي أم سلمة سمع هي صحيح زيد كلكو هي نجين أم سلمة سمع لكو أمتوم صلى الله عليه وسلم كتوك أكواك نباني قال وسمع بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا ضمير ذا جمع ضمير ذا جمع كل ضمير يا متكلم تسابع ضمير يا نوينجي جمع وهي دعاء يا أمه أم سلمة سيما نهين صحيح كل كل إلى تمليه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح يا أين إشكال ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي حاكم في أمي بوكي حديثي في المستدرك نا الذهبي أمي أفكيانا لا يقف صحيح وقال عقبة ربما توهم متوهم أن الشعبية عن بحث حديثه عند متوكة ذنية كما الإمام الشعبي لم يسمع من أم سلمة الحاكم سمع وعند متوكة ذنية كما الشعبية كبتاننا أم سلمة بنا رأيكوك وليس كذلك حاكم السمسيو هيمو فإنه دخل على عائشة أم سلمة جميعا الشعب الكوتينجيك وعائشة نكو أم سلمة كولي زللوت يعني مسألة علم ثم أكثر الرواية عنهما جميعا كش الشعبي أكراوي سانكو عائشة أكراوي سانكو أم سلمة كيفو إسناد متصل أكون انقطاع لو كسيما هين صحيح زيدي كولي كويلي واضح. طيب نمشي قوله القسيمة وأن يمشي إليها بسكينة ووقار نأتنبيه كوينتا كوني كصالي بسكينة وكتليف ووقار أو بولي يوتي معنى موجة سكينة ووقار وتليف ويكتليزة بك فيونغو نوقار ويكتليزة بك مويو تليف واندان وتليف وانجة ذات بيلي السكينة اسمامية وتليف وانجة na alwaqar yasimamia utulivu wa ndani wa moyo. Kwa hiyo utanganya utulivu wote ziliwili zako ni jaware. Viungo vako vimetulia na ndani moyo wako pia hufikiri umetulia. Ndio maana yake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema idha sami'tumul iqama. Mkisikia iqama yasimamishwa ya sala famshu wa alaykum as-sakina, nendeni kwenye hiyo sala na hali hiyo mmetulia na utulivu. Fama adraktum fasallu, ile sala mtakao kukuta salini, mpata raka moja, mpata mbili na imam, swali zilo zipata. Wama fatakum, na zilo lozikosa, fakbu, zilipeni tu, simama baada ya imam, lipiza zile sala ulizikosa. Haina haja kukimbia mbio kwa kuja kuswali. Na hiyo ndo maana yake. Sema Sheikh Abdul Muhsin hafidhahullah, min adabi al-mashi ila salati yakuna mashyu ilayha bi sakinatin wa waqa. Asema katika adabu za kwenda kwenye kuswali ni atembee hali ya kwamba ametulia ule mwendo wake. Wasakina, na sakina at-ta'anni ni upole, tulivu, fil harakat, kwenye haraka, wajtinabi al-abath, na kuepuka upuzupuzi, machezo mchezo kipuzi, kitototo. Ya msikitini umpapura yule, ukimshambua yule, mpaka usikile msikitini. Shajaza moyo yote. Naam. Walwaqaru fil hay'a, yani utulivu kwenye maumbile yako. Ile dhahiri yako inavyokuja. Kaghadh al-basar, yani utulie. Kama kufunga macho usiangalie haramu. Ndio maana yake. Usifunge macho gongani na majiwe, ha? Funga macho yani kufunga macho na haramu. Wazi? Sasa ghadh al-basar ukafahamu hivi. Hana wengine tokea akafahamu fahamu makosa mtu. Kafanya hivi. Sasa utafanya nini? Kwa hivyo ghadh al-basar wa khafdh as-sawt, na sauti upunguze. Punguze chini. Wa adam al-iltifat, na kutozunguka zunguka sana. Kutozunguka zunguka sana, eh? Wengine walisoma vitabu, mashaka zetu kituhadithia huko, walipokosa kukaa kwa maulama soma, sasa kaenda kusomea kitabu tu yeye. Sasa kitabu kileje kitakosea, kaandika makosa na yeye akaenda makosa. Azungumza adabu za kuja Ijumaa kuswali, eh, awenye asoma asema istahabu alitiyanu ilaiha bisikinin wa far, eh, asema yapendekezwa asomesha watu darasani, pendekezwa kuja Ijumaa bisikini, kwa kisu, bebe kisu, wafar na panya. Sasa Sheikh atahadithia. Sasa asema Ijumaa inaokuja kila mtu aminda panya, kuze panya mkononi na kisu. Akaja mwanachoni, ah, kaangalia watu wote wana panya, hana panya. Wale wakashangaza. Vipi bwana wewe Sheikh hapa mtusomesha? Ah, Sheikh gani ambaye yule bwana? Kumbe kile kitabu ambaye alisema niangalie, kitabu kimekosea haraka, jua maandishi ya zamani, tabaa makosa, kuino umeingia makosa. Bisikina, bisakina, alikuwa ni bisakina, yeye akasoma bisikini, kisu. Naona? Wa waqar, yeye akasoma far. Ni qafa kaitafaya, kikaingia kitoni kimoja. Nini? Amechukua elimu kwenye kitabu, lakini angekaa kwa mwanachoni angemwambia hapa kuna makosa. Hii ni sikini, hii sikini, hii hii ni ni sakina. Unaona? Hapa. Wa hadha min ahamia kusoma kwa anayekusomesha kuliko kusoma kutegemea kitabu. Naam. Sema Sheikh wal hadith an Abi Huraira rawahu al-Bukhari, hadith sahih, kharaja al-Bukhari wa Muslim, wa huwa indahuma bi lafz fa atimmu. Lafz muttafaq alayhi si faqbu fa atimmu. Yaani kamilisheni kilicho kilo bakia. Wa fi lafzin li Muslim, tamqula Muslim sema sallima adrakta wa qdi ma sabaqa. Nalipa. Hizi ikhtilafu al-alfadhi kuna lengo amezileta Sheikh ata kutoa masala. Wa fi musnad al-Imam Ahmad bi lafz faqdhu qidhini. Wa bi hadha sema, sasa wengine sema lafz nyingine atimu, nyingine faqdhu. Sasa hapo katoka masala, katoka khilaf. Kwenye ikhtilafu al-alfadhi yakaja masala kifikhi, sema istadalla man qala, ametukulia hoja aliyesema inna ma yaqdhihi al-masbuqu huwa awwalu salatihi. Kwa hii hadithi, eh, kwa hii lafu. Kuna watu madhabi yao wasema zile anazolipa yule aliyokosa raka moja mbili. Leo usali na imam mathala ukakosa raka moja, ile raka unazozilipa, kuna baadhi ya ulama wasema ile ndio mwanzo wa sala yako, kuanzia hapo. Awali ya sala yako ni wapi? Pale wa, yali zile unazoanza kuzilipa. Kwa hiyo ile raka moja uliosali na imam ni vipi? Ile si mwanzo. Ile ni raka imefungamana na imamu, si mwanzo wako. Mwanzo wako ni pale umesimama baada ya imamu ashatoa salamu ukasimama. Dalili yao nini? Wasema kwa sababu asema Mtume sasa anasema faqhu, lipeni qadha, na qadha kinyume cha ada. Asa ina maana zile raka zingine anazozilipa yuwazitizi, idha ina maana mwanzo wake shatangulia, ni pale pale anapoanza kutizi zile zingine. Naona sasa khilafu ilikuja hapo. Haya, na wengine wakasemaje? Asema Sheikh was sahihu, na kauli ya sawa, na hii ndio ya pili, ma yaqdhi anna ma yaqdhihi almasbuqu huwa akhiru salatihi. Ya zile raka anazozilipa yule alizokosa, zile raka alizobakia anazozilipa, zile ni mwisho wa swala yake. Mwanzo wake ni ile aloanza na imamu. Dalili yao nini? Fa atimmu, kamilisheni. Kinachotimizwa ni kile kilichoanza. Afa kila mtu ana lafzi, unaona? Ikhtilaf al-alfaz, ikhtilaf al-ahkam. Kila mtu ametegemea lafzi yake. Lakini Sheikh akasahihisha kauli ya pili, asema kauli yenye nguvu ni kwamba zile anazolipa yule aliochelewa akakosa rakaa, zile huwa mwisho wa swala yake. Mwanzo wa swala yake ni pale alipoanza na imamu. Hiyo ndio kauli yenye nguvu kwenye masala. Atatoa hoja zake. Sema Sheikh, wa liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fi sahihain wa ghairi ma fa'atimmu, timizeni. Yaani kutimia kile kilichoanza ndio akatimiza. Wa li'anna ma ata bihi al-musalli awwalan huwa awwalu salati. Na ile alizosali mwenye kusali mwanzo wake na imamu, zile raka alizopata na imamu, pale ndio huwa mwanzo wake wa swala. Wa ma yati bihi akhiran, na zile anazozilipa baada ya imamu ashatoa salamu, huwa akhiru salatihi, ndio mwisho wa sala zake, sio mwanzo wake pale. Wa li'anna takbiratal ihram, hoja nyingine, na kwa sababu takbiratul ihram innama takunu fi awwali rak'ati al-ula. Takbiratul ihram huwa wapi? Raka ya kwanza pale alipoingia na imamu, ile ndio takbiratul ihram. Ikiwa pale si mwanzo wa sala yako, basi itabidi imamu akitoa salamu upige takbiratul ihram nyingine uianze sala, au sio? Si wewe unasema mwisho wake ni hapo? Hata hii kauli kuonesha dhaifu ya hii kauli ya kwanza. Asema pia Sheikh asema hata hizo alfaz zote mbili, asema wa yumkinu raddu riwayat faqdu ila riwayat fa'atimu. Hii ni riwaya faqdu tidhini, yani lipeni, tuweza kuingiza kwenye riwaya ile fa'atimu, kamilisheni, yani kulipa sangine huja maana kwa kukamilisha, yani kulipa kilugha huja sangine kwa maana ya atimu, kamilisheni. Atataja dalili zake, asema li anna alqadaa, kwa sababu kulipa, kama yakunu litadaruki mafa, kama inavyotumika kwamba ni kupatiliza kitu kilichotangulia, yakunu aidan, vile vile kulipa hutumika litamani shay'i, kukamilisha kitu, walfaradhi minhu, na kukimaliza. Kwa hivyo faqdu yani malizeni ile swala iliyobakia na mwikamilishe. Dalili nini? Sikiliza, kama qala ta'ala, Allah asema faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn al-aya. Maana yake tasema nini hapa? Faqadahunna ay atammahunna, Allah kazitimiza kuumba, katika kamilisha kuumba mbingu zote kwa yaumain, kwenye siku mbili. Utasema hapa alipiza kitu alichokianza mwanzo, sasa akikamilisha hapa ndo anza akamaliza kabisa kwa hivyo falqadahunna ay fa atammahunna ay faragha minhunna, akamaliza kila kitu. Aya akataja aya pili, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Sala ikiqidhiwa, yani ikimalizika, idha tamma sala, wazi. Kwa hivyo isangine qadha hutumika kwa maana ya itmam, itmamu ma sabaq, wazi. Kwa hii lafzi faqdu isiwashtue, maana yake kama ni qadha itakuwa dalili ianze pale, ndio maana akasema qadha yaja kwa maana ya itmam. Dalili ni hizi aya mbili alizotaja. Sawa, asema وما جاء في الحديث النهي عن الإسراع عند سماع الإقامة. نلو يكاد يكون حديثي كتاب واتو كفاني هراك كسكي إقامة، ولأن ذلك يستدعي الإسراع لإدراك الصلاة. فاسباب هيلو التفلكية فيها كهراكيشة في فتركة وقد دل وقد جاء في فتصالك ما يدل على أن ترك الإسراع يشتمل أو يشمل ما كان عند سماع الإقامة. نعم يقول كدوليشة كوامبا، yaani dalili zimekuja kudulisha kwamba wata kufanya haraka inakusanya mpaka wakati ya kusikia ikama, toka pale ikama ya kimya usikie, sio baada yake. Hata toka ukisikia ikama polepole usende mbio, kuanzia hapo itaanzia hapo. Wa fi sahihain min hadithi abi qatada, kaja hadithi abi qatada marfu'an bilaf idha ataitumus salah yani fa'tu ilayhi ala sakinati waqari, lafza abi qatada ni idha ataitu mkiijia sala mukiingia sasa idha sami'tum, maana mnaweza kusema tuambie idha sami'tum ikama, ikiwa ikishakumalizika tuende kwenda mbio. Ha? Yani hapo ni mwanzo wake kama ikianza. Kisha hadithi bi Qatada idha ataitum mukija kuswali hasa. Kwa hiyo mtu anaweza kusema mathala tumekatazwa kwenda mbio wakati pale ikama tunayofanya. Ama ukitoka nyumbani hujasikia ikama nenda mbio. Mtu anaweza kusema hivyo. Ndio dhahiri sio, lakini sivyo. Ukisuku hadithi ya Abi Huraira idha sami'tum mukisikia. Kwa hiyo ina maana kabla hamjasikia mwanza kwenda mbio. Sio? Ni mafhumu yake, sio? Lakini hii riwaya Abu Huraira itanganye na riwaya ya Abi Qatada. Aliposema idha ataitu. Sasa ishakufunga kutoka nyumbani, usende mbio. Wazi? Maana riwaya ya Abu Huraira idha sami'tum itakuwa haifai kwenda mbio wakati mkisikia ikama tu ndo mnyamazi ndio. Sababu pale mnaposikia. Lakini riwaya ya Abi Qatada faida yake ni kwamba imekufunga kwenda mbio kutoka nyumbani ujisikia adhan. Idha ataitu mukija. Idha ukitoka nyumbani wewe waje kuswali usiende mbio kutoka huko. Hiyo ndo tofauti baina hizi riwaya mbili. Naam. Qawluhu Sheikh asema neno lake aliposema wa an yuqariba baina khutahu akurubishe baina hatua zake, yani asende mbio sana na asende pia polepole sana paka jamaa ikaisha. Yeye unena mimi utafuta thawabu za mwendo jamaa endao yeye ukidizia upapasa maguti au ambaye usende mbio. Ah, mambo ni katikati au vipi? Mambo ni katikati. Wawe kuna kumuka mipaka kwenye kwenda mbio wala hakuna kwenda pole pole paka jamaa ishaisha yote maizi hatua za isabiwa bwana. Wacha ndio pole pole utakosa sala. Asema Sheikh hafidhahullah kwenye sharh in adabil mashi ila sala, katika adabu za kuja kuswali ayakuna fi mashihi ilaiha, awe kwenda kwake kwenye kuswali mu'tadilan katikati fala yakunu mutabati'an, asiende kwa ugoigoi uzivu pole pole sana wala musri'an, wala asende haraka haraka sana li'anna fi muqarabati al-khutwa, kwa sababu kukaribisha hatua kwa hakuna usende mbio sana duna tabatu, pasina kuchelewa sana pia au isra' au haraka hattul khataya ndani yake kuna kuporomosha madhambi wa rafu darajat na kuinuliwa daraja, yani ukienda guu la kulia wapanda daraja kwa Allah, ukitembea guu la kushoto kinua hatua ya mguu wa kushoto yaangushiwa madhambi, hivyo hivyo mpaka usingie msikitini, mwendo hivyo mpaka ukifika msikitini. Subhanallah, wewe watembea huko ufutiwa madhambi na wewe hujui. Mashaallah. Tayeb. Dalili nini askiza? Qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, tun sallam asema salatu ar-rajuli fil jamaa, sala ya mtu ya jamaa, swali kwa jamaa, tudhafu ala salati fi baiti wa fi suqi 25 dhifa. Itawekwa daraja nyingi juu kuliko kuswali kwake au sokoni. Itashinda swala ya nyumbani kwake na ya sokoni 20 dhifa. Eh, zaidi adhaaf juz, yani darajat 20 na ziada. Wadhalika, na hivyo kwa nini nasema hivi? Sikiza. Wadhalika annahu idha tawadda. Daraja hizo utazipata wapi? Si bure, ni mpaka utawadhu. Yani hizo daraja huzipati mpaka idha tawadda, ukitawadha fa ahsana alwudu, ukatawadha vizuri wudu mzuri, thumma kharaja ila almasjid, kisha utoke nia yako kwenda msikitini, la yukhrijuhu illa sala. Hukutoka nyumbani illa kwenda kwenda kuswali. Si upuzi. Watoka nia waje kuswali. Asema lam yakhut khutwatan, hata inua hatua yote, illa rufi'at lahu biha daraja, isipokuwa hatua itampandisha daraja mbele ya Allah, wa hutta anhu biha khati'a, na hatua ya pili itamkoromoshea maasiya au makosa aliyofanya yafutiwe. Fa idha salla, akija msikitini akiswali, lam tazalil malaikatu tusalli alayhi, hawakomi malaika kwamba waendelea kumwombea Mungu, madama fi musalla, madam baada ya kuswali hakutoka msikitini akakaa yusubiri swala nyingine. Kama sasa hivi umekaa hapa sasa, usubiri salatul maghrib kaiswali, usubiri salatul isha uiswali, hiki kikao chako kutoka alasiri hapa, malaika wa kuombea Mungu hapa hawanyamazi. Wasema nini? Allahumma salli alayhi, ewe Mola mswalie huyo mja wako anayengojea swala. Kuswalia kwa malaika mbipi? Sema kwamba salatul malaika lil ibad lil abd istighfaruhu iyyah, ni kule malaika kukuombea maghfira ndio kukusalia. Na salatu Allah lil'abd, na Allah kumsalia mja wake vipi? Sana'uhu 'inda al-mala'il a'la, kumsifu mbele ya malaika watukufu. Isikia Allah yakusalia wewe, yani yakutaja, yakusifu mbele ya malaika. Hii ni tafsiri ya Abil Aliya Ar-Riyahi rahimahullah kwenye sahih al-Bukhari. Bil Aliya, salatu Allah lil'abd ay sana'uhu 'inda al-mala'il a'la, Allah kumsalia mtu. Inna Allah malaikata yusalluna 'ala an-nabi, Allah kumsalia mtume vipi? Ni kwamba yumsifu mbele ya malaika wake watukufu. Na malaika kumsalia mtume vipi? Istighfaruhu, kumwombea maghfira. Na vile vile mja yote kisikia malaika wakusalia, yani akuombea maghfira, ndo maana yake. Allahumma arham, akuombea na rahma. Subhanallah, eh, toka ukae hapo mpaka umanze kuswali wewe waombea maghfira na rahma. Vikao kama hivi, je, ni vikao vya kugurwa ama vya kukimbiliwa? Vya kukimbiliwa. Wewe dua ya malaika yaweza yako za kuinua mikono ipasui sakafu ya msikiti tu hapa ipiti unjaa ukoko wewe. Kila aina ya mambo ya kukuharibia dua yako sikubali. Dhulma zote, haramu unazokula zote, ni sababu za dua yako isipokee. Leo kiumbe safi ya kuombea Mungu, Allahumma ghfirla, Allahumma arham, paka halaka ishi. Ni fadhila, si fadhila? Hii hui, haya mambo haya hayapatikani maskani jamaa. Maskani huwezi kupata haya, upatikana hapa msikitini kwenye halaka za ilmu. Kaa hapa msikitini usome Qur'ani, usikize ilmu hapa. Hizo ndio fadhila. Tayeb, kisha sema wala yazalu ahadun fi salatin man tadhara salat, na hakomi mtu kwamba yuandikiwa yuwasali madamu yeye ankaa yuwasubiri sala. Madamu hapa ankaa yuwasubiri kusali, basi waandikiwa kwenye sala mpaka ifike ile sala. Ajri kila aina ajri zinapatikana kwenye vikao hivi tukufu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ampokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa rawa Muslim fi sahih, ay hadith ya Abi Hurairah, riwaya gine ya Muslim fi sahih Muslim, hadith ya Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya. Mtume auliza masahaba, je, siwapi habari mimi juu ya mambo ambayo kwamba yafuta madhambi, wayarfa'u darajat, wayarfa'u bihi darajat, na mambo ambayo kwamba ya kuinua daraja ukiyafanya. Hiyo swala mtume anambia masahaba, je, siwapi habari mimi mambo la mtayafanya mtainuka daraja na madhambi yenu yatafutwa? Qalu, masahaba akasema, bala ya Rasulullah, kwani? Na hii ni uslubu nzuri ya kusomesha wanafunzi, watupa suala hatakijibu, lakini kwa shika zile intibaha, kama alogafilika sema hey, mbona tusikize kutaka kusema nini. Kiita uslubu tashwiq kwenye balaa, to uslubu tashwiq, kumchochea mtu ili ukamdunga moyo wake asikize. Kama angafilika sema eh, ngoja tusikie mambo gani haya, eh, kila mtu atachege sikio asikize mambo gani haya. Hii ni uslubu mtu sallallahu alaihi wasallam akitumia sana, eh, si kwamba yuauliza atakajibu. Ha, qalu bala, masahaba akamwambia, kwani ba, tuambie, tutataka hiyo habari kubwa, tutataka kuyajua hayo mambo yenye kufuta madhambi na kuinua daraja. Qala, mtume akasema, jambo la kwanza ni hilo, isbaghul wudhu'i 'ala al-makarih, isbaghul wudhu'i 'ala al-makarih, kukamilisha udhu kwa uchukivu, kwenye machukivu, ukatawadha vizuri na hali nafsi yako yachukia. Vipi utachukia nafsi udhu? Kwenye si, kwenye visababu za kuchukia udhu zikufikie na wewe usizijali, ukabidi utawadhe vile vile kwa isbahu, ukamilishe isbahu, yani ikmal, kukamilisha vizuri udhu. Ulama wasema hii yatokea kama mathalan siku za baridi sana, za baridi sana, wengi wahucha hata kugusa maji. Sasa wewe ukaenda ukayashika maji pamoja na uchukivu, nafsi haitaki, sikia baridi, wachome, ukatawadha na uchukivu wa nafsi. Hiyo ndio maana. Kwa hivyo isbabu lwudhu, ukatawadha vizuri, ala albakari, juu ya uchukivu. Tumeambiwa sisi tumsoma hadithi ya Abdullah bin Zaid kwamba ukitawadha madhambi yatoka na maji kuputika. Ukiosha mkono, kila dhambi lilofanya mkono wako litatoka kwenye vidole. Ukiosha uso, madhambi aliyofanya uso wako kuangalia haramu yote yatatoka kwenye macho, maji yatoka kwenye macho. Udhu ni kafara. Yaani ukimaliza kutawadha pale, usafishwa na madhambi na wewe hujui. Waje kuelekea Mola wako. Niona fadhila hizi. Kufanya udhu vizuri, isbabu ni kufanya udhu vizuri kwa ukamilifu. Hilo jambo la kwanza. Pili, wa kathratul khutaa ila almasajid, na kwenda sana misikitini, hatua ndefu. kila ukiwa mbali na msikiti ni bora kuliko ukiwa karibu nao. Kwa maana yake kila ukiwa mbali ukihitaji hatua ndefu ni bora kuliko ukiwa karibu. Kwa hivyo mwendo mwingi kwenda kuswali huu ni ya kufutia madhambi na ya kupandisha daraja. Wa intidharu salati ba'da as-sala, na kungojea sala baada ya sala, kungojea kumaliza kuswali ungojea sala nyingine. Hizo mambo matatu ni mambo ambayo kwamba yafuta sana madhambi na yapandisha daraja. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur, hiyo ndio hiyo ribat, shika zamu, funga ribat, eh, hiyo ndio ribat inayokusudiwa kisheria nzuri inayotakiwa ufunge zamu zako hapo sala baada sala ya subiri na huku ukingojea swali. Kwa hivyo hadha thawabu kama yakun fil dhahab, hizi thawabu ziko kwenye kwenda mwendo msikitini. Fa innahu yakunu aidan fil iyab, wakati kurudi pia, si kwenda tu, mwendo wa kuja thawabu ziko za kuandikiwa daraja na kufutwa madhambi, na ule mwendo unaotoka msikitini kurudi nyumbani pia baandikiwa thawabu kufutwa madhambi. هذا هو دليل جانس كنيزة دليل يا مسلم سيما عن أبي بن كعب عند مسلم في صحيحه حديث يا أبي سيما كان رجل ألكو أمت لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. أبي سيما رضي الله عنه كل وقت أمت موجها في مدينة سيجوي أمت يكون بالي نمسكت كما ينبعك يكون بالي نمسكت وكان لا تخطئه صلاة إذا أتوا رجال ثلاثة. أبي سيما كيف كنا تنشغل ميمي hakuna swala ya mpita bwana mpata hapa achelewe, na hakuna mtu aliye mbali na msikiti kuliko yeye, na ndo wa kwanza kuwasili. Sai sasa Ubay akashangaza, faqila lahu, akaambiwa siku moja mtu, law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma'i wa fi ramdha, waonaje ununue punda uwa ukimpanda utembee naye wakati wa dhulma giza, yani salatul maghrib, salatul isha na salatul fajr, sala za giza, umpande wakati huo, wa fir ramdha, na wakati wa harara, mtanga moto adhuhuri, jua kali, haina haja kuchoma maguu upande punda, waonaje upande kipando kuliko kutembea kwa maguu, utafika haraka na utaepukana jua kali na giza. Qala, mtu asikiza jawabu yake, wale walioelewa sawa sawa fiqh, asema huyu bwana asemaje, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid, mimi sipendi msikiti wangu uwe jirani, nyumba yangu uwe jirani na msikiti, sipendi hilo, kila kiwa mbali mimi napenda zaidi. Bwana fiqh yake ni asema, mimi sipendi nile jirani na msikiti, inni uridu, kwa nini sasa, eleza sababu. Mimi nataka an yuktaba li mamshaya ila almasjid, nataka huu mwendo wangu ninaotembea kwenda msikitini na kurudi, huu mwendo wangu wa kwenda msikitini Allah aniandikie wakati naenda msikiti, ninaandikiwa thawabu. Wa rujui idha rajatu ila ahli, na kirudi kwangu nikitoka msikitini kurudi nyumbani kwa watu wangu, pia Allah aniandikie ule mwendo kama aniandikie thawabu. Mimi lengo langu ni hilo, kwa hivyo msinihurumie, mimi mwenyewe nasikia raha, sina taabu yani. Msione tunatoka mbali na taabu, wala mtaku mtafutia punda, sitaki punda yani wala faraka, ndio maana yake. Hiyo ni lisani mbakali alhal. Tayeb, faqala, hii kesi akaelezewa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisa cha bwana akaelezewa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, qad jamaa Allahu laka dhalika kullah, wa fi riwaya kullahu almandaya, kuja kushtakiwa Mtume kesi akaelezwa, akasema mwambieni basi hilo alitakalo Allah atampa, si atakuandikiwa mwendo wake kwenda na kurudi, basi mwambie Allah amemkusanyia hilo atampa lahi mfadhala zifadhala. Kwa hivyo mtu akiwa mbali na msikiti asipate taabu, asione kwamba hati atakuwa amekhasirika. Kabla hapo, riwaya nyingine ibainisha zaidi, angalia Bani Salima. Bani Salima walikuwa ni kabila laishi Madina, wako mbali na msikiti Nabawi, msikiti wa Mtume, wako mbali, wakija kuswali Masjid Nabawi wakirudi kwao. Bani Salima saa hii ni pale Masjid Qiblatain aliyokwenda Haji na Umra, apajua Qiblatain ni karibu na jamii ya Islamia, dakika 10 mpaka jamii tembea Qiblatain. Sasa sikie pale mpaka Masjid Nabawi, yani kwa mwendo mimi mwenyewe nishatembea mwendo wa dakika 45 toka pale mpaka Haram, nishatembea nikakisia mwendo nikajisabia mwendo wa katikati, si ndio? Dakika 45 nichukua kutoka hapo Bani Salima mpaka Haram, kila swala akienda kuswali Haram 45 dakika, mbali mbali. Sasa Bani Salima wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, sisi tutaka kuhamia hapa jirani msikitini. Kwa nini mtume akamwambia mbona? Maana sisi tupenda kusali nyuma yako, tutaka kusali nyuma yako. Na sisi tuko mbali Bani Salima. Tutaka kuhama tuje hapo tusali jirani yako, tujenge nyumba, tunue ardhi tujenge nyumba ili tu swala ya kitimio tuko karibu na yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni nasih wa umma wake. Hakuwa kubwa wala dogo ametunasihisha. Mtu akitaka kupotea kwenye hili ni mwenyewe ni mpotevu kitambo sasa. Lakini nasiha mtume hakubakisha kutunasihi. Akawa nasihi Bani Salima. Akamwambia nini? Ya Bani Salima, diyarakum tuktabu atharakum. Diyarakum tuktabu atharakum. Aliambia hivi. Ya Bani Salima, diyarakum tuktabu atharakum. Manyumba yenu mtaandikiwa athari zenu. Shimaana. Shima diyarakum. Shimaana. Yaani nani amefahamu kuna kitu gani kimeondoshwa? Kuna maamul amil haiko. Ish amilun nasb. Amilun nasb iko wapi? Ile sababisha nasb. Ni fi'l mahdhuf. Yaani ilzamu diyarakum tuktab athara. Ilzamu. Kwa mansuba li fi'l amil lak mahdhuf taqdiruhu ilzamu. Ilazimisheni manyumba yenu hapo hapo, msiondoke, msihame. Huo mwendo ni mbali, kuna faida mtaandikiwa athari za kwenda na kurudi. Diyarakum yani ilzamu diyarakum. Ilazimisheni manyumba yenu, tuktab atharakum, mtaandikiwa athari zenu. Kwa hivyo wakaambiwa kila kiwa mbali ni bora kutembea. Na hizi ajri na hizi thawabu ni za aliyetembea na maguu nyayo zake mbili, si kipando. Huyu mtu alikataa punda, takuwa gari. Gari mimbabi au lalisingie, ikiwa kutembea na punda aliona hapewi ni fadhila. Kwa hivyo na mwenye kutembea na gari pia hapati hizi fadhila. Fadhila imekewa hasa wasiokuwa na magari. Wale watembea kwa maguu kutoka hapa mpaka nyumbani kurudi, hizi fadhila ni hasa za wao. Hadithi imetaja khutwa, hatua ya mguu, si hatua za gari. Kwa hivyo hizi ajira ni hasa kwa wale wanaotembea kwa kusali. Naam, naktafi bi hadha alqadr insha Allah. Naona وقت أذان فتاري فإن لها كيش إن شاء الله تعالى نعم نعم أعطكنا بعض أسئلة سمجي إيوابو أمتو أتتواضى كزين كيش أتوكي أهند بسكتين يوانجيا كتك فضل يا كفوتي ومذامي نعم يوانجيا نعم يوانجيا si khas kwamba lazima ukitawadha uwe watoka nyumbani tu. Kutajwa nyumba ni kharaja makhraja alghali, ndio sana mtu kutoka nyumbani kwake mara nyingi sana huwa kutoka nyumbani, lakini haina maksudio kwamba basi sharti ile nyumbani tu. Kazini hata kama kutoka kazini ukitawadha utapata zile fadhila za kutembea mpaka msikitini. Wazi, kwa hivyo si khas kwa nyumba. Naam. Swali lingine asema, je, wanawake amali gani yao ambayo yaingia au yaingiza katika fadhila kama hizi za kwenda msikitini, sababu wao aghalabu huswali nyumbani? Sasa ikiwa wao huswali nyumbani, yahusu nini mambo fadhila za kwenda msikitini? Ikiwa wao huswali nyumbani, basi bakia nyumbani, fadhila za kwenda msikitini. Lakini swali liko taka ile hivi, je, mwanamke akifanya haya atapata hizo fadhila? Hapata, atapata. Swala kwa takayo hivi, ulizo hivi. Je, mwanamke akiwa atatawadha atoke nyumbani atembee mpaka msikitini atapata fadhila? Atapata. Ikiwa yeye masala haya kwamba kusali nyumbani, bora kusali nyumbani. Sawa, swali nyumbani. Kwa sababu sisi na wanawake tumefadhilishwa kwa baadhi na wengine baa. Na kuna amali kadhaa ambazo kwamba mwanamke hazifikii. Na hii ni fadhila ya Allah kufadhilisha jinsi ya kiume kuliko jinsi ya kike. Wala hakuna kuhusudiana. Hala huo. Na hii ni kuonesha ile hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba dhaifa, kwamba wanawake ni dhaifa pandeza. Achere, kuna siku kadhaa haswali, kuna siku kadhaa hafungi. Wewe waswali siku zote, wafunga siku zote na mambo mengine, lakini ajira kama hizi mwanamke akizitafuta atazipata inshallah. Maana hadithi ni am, akitawadha vizuri, akitoka nyumbani kwake akatembea kama huo kama msikitini, atapata fadhila hizi. Wazi? asema anayetawadha msikitini baada ya swala, baada ya swala au kabla, atapata fadhila za kupandishwa daraja na kufutiwa madhambi? Mtu tawadha kabla na baada ya swala, mbona sielewi swala? Asema anayetawadha, anayetawadha msikitini baada ya swala, nafikiri kusudia kabla ya swala nafikiri kusudia hivi. Ukiingia msikitini swala bado ukenda pale kutawadha, asema utapata fadhila za kupandisha daraja? Jawabu liko wazi kwenye hadithi, haipati. Fadhila kumani man tatahara fi baiti thumma kharaja amidan ila sala. Hadha hadithi iko wazi, tahara ukachukulia nyumbani ukatoka wakusudia msikiti, ndio utapata fadhila hii. Au sio? Anayekuja kutawadhia hapa basi amekosa mambo mengi, na ikiwa yeye atazipata basi haina haja kutaja hizo fadhila za mtu kutawadha nyumbani, ikiwa ataweza kuja kuzipatia hapa kabla ya swala kwa dakika tano. Kwa hivyo hapa na swala mvipi? Naam. Ukitawadha msikitini kisha baada ya kusali au kabla pale baada ya kusali ukatoka hapa enda kule nyumbani, kwa ni ule mwendo wako utahesabiwa kuna nyumbani? Kwa nini usihesabie? Utapata. Kwa nini usipate? Au kusudia nini? Si tunasema ataandikiwa mwendo wa kwenda na mwendo wa kurudi. Leo umefanya ya kwenda, utapata ya kwenda na kurudi. Umfanya sehemu ya kurudi, utapata ya kurudi tu, kwenda hupati. Paka. Asema anayeswali nyuma ya imam na akapata takbiratul ihram, na anayekosa rakaa katika hiyo sala, je, ujira wao ni sawa sawa? Si sawa sawa. Huyo amekuja mpaka akapata takbiratul ihram na imam, atakuwaje sawa sawa na alokosa rakaa moja mbili au tatu? Si sawa sawa kiajira, si sawa sawa kiajira. Lakini tu jamaa yapatikana kwa aqallu min rakaa, akthar min raka, raka kwenda juu. Kama huja umepata chini ya raka, mkosa jamaa. Fadhila ya jamaa utapata madamu umeswali raka moja na imam, madamu umeswali raka moja tu na imam, fadhila ya jamaa utapata. Lakini kuna mambo ndani mwingi yatakushinda. Takbiratul ihram pamoja na imam fadhila, as-safu al-awwal fadhila, yaminu as-safu fadhila, kuna mambo mingi utatangulwa na wenzako. Lakini ajr utapata, aslu al-ajr ndio mtafanana kwenye aslu ya ajr, amma tabiata mafuru zake mtakuwa tofauti huna huu. Naam. Lakini asli ajr itakuwa ni moja. Ikuwa. Sijui zile kwa. Sina ni swala mbili tu zile. Alijibu moja au moja. Naam. Sijui itakwenda. Kisha sema tafsiri ya adhilla au udhalla na azilla uzalla, maana yake adhilla yani wajilinda na Allah pale kutoka nyumbani kwako, usiwe mwenye kupotea kwa njia kwenye bid'a na dalalat na maasi. Hapo adhilla potea, au udhalla au kudanganywa nikapotezwa mimi, nisiwe nikitoka nyumbani nipambane na mtu aniviringe aniingize kwenye maasi au kuingia kwenye bid'a au dalalat. Hiyo ndo maana yake. Adhilla ni kupotea wewe, au ubala kupotezwa wewe, kaingizwa potevu. Wa azilla ni teleza, dhalal teleza kufanya madhambi, mina zalal au zal zalla yani dhambi, au udhalla au kufanyishwa dhambi, kasababishwa kufanyishwa madhambi, kwa mimi ndio sababu ya kwenda kufanya dhambi fulani. Kwa hiyo wajilinda na Allah akuepushie hayo, ima wewe teleze ingie kwenye dhambi, au wewe iwe sababu ya kufanywa madhambi, zote mawili wajilinda na Allah asikujalie mambo kama haya. Wazi? Na swali. Asema umetawadha kisha wakati wa kuja unakuja msikitini ukaharibikiwa na uvu njiani, nafikiri akusudia hivyo, utapata ule ujira utapata ujira wa nia inshallah. Upaye ukosi yote. Aslul ajr utapata eh. Hadithi imefungwa na tahara, man tatahara fa ahsana wudhu'a. Hadithi imefungwa na ukiingia msikitini paka hapa uko tahir tu. Kwa hivyo umefanya bidii yako katikati ya njia umepotewa na udhu, utapata aslul ajr ya nia. Aslul ajr nia ukosi. Wazi. Naam, nia yako iko nzuri inshallah ta, lakini kikamilifu upate. Upate thawabu kikamilifu. Naam. Bado. Tafadhali. Ish. Hal lil musalli yajuzu lahu an yad'a ay da'wa? Kisha sha wa huwa hebu mwambie tu hadi sija sijaelewa hii shani na في الصلاة في المسجد ولا في الصلاة في سجود في تقصد في السجود نعم صحيح أفهمك أسمع جي تفهم صاحلي أجيب العربية والصاحلي ترى الذي أسمع سؤال أقام يعني هل يجوز للمصلي أن يذكر الأدعية الآخر الذي ما ذكر ما ورد ذكرها في الحديث الصحيح يجوز لكن إن قدم الذي ورد أفضل يعني أولا يدعو بما ثبت ثم بعد ذلك يدعو ما شاء من خير الدنيا وخير الآخرة سمع جيه من يقصالي كن يسجود وإذا قصوما دعا زنجين أمازو هزك ثبوت كن يسجود أمازا قوم بمن يقصالي خير الدنيا وخير الآخرة akiomba kwenye sujud kwenye rukuu insha Allah laha kwenye tashahud baada ya tashahud aombe dua khair ad-dunya al-akhirah aombe la haraj fi hadha asema je msikiti uko jirani ni bora uende msikiti wa mbali la enda ule jirani enda ule jirani kwa sababu sio lengo si lengo kwamba limekusudiwa kwamba lazima uende mbali umebahatika wewe uko jirani msikiti uko wapi na ule alitoka mbali hatumwambia hamie karibu pia bakia huko huko kwa sababu mtu safala hakumwambia mtu kama angalikuwa ufahamu ni huo masahaba wote wangegura akaenda mbali kwenye balisani mbele chini zaidi si kila mmoja akaza fadhila lakini haya mambo sadafa imedirikia wewe umeafikia umeishi karibu na msikiti bali zimekuja hadithi kuonesha haku ni ule msikiti karibu ufai kukosa kwenda msikiti wa mbali makosa upe haki ule karibu yako kiwa hauna bid'a wala shirkia kwa hivyo yale haya mashaka si maksuda lidhatiha ni maksuda lighairiha mashaka ile ya kutembea si kwamba dini ya kusujia ule mwendo ile taabu ile inkuja taban wal maksud itianu almasjid fi waqtiha والصلاة في الجماعة ده مقصود hasa ukiwa mbali tu utapata ziada ajr vile umetembea sana na kuliko leo karibu eh kwa sababu yule aliyokuwa mbali ametaabika kutembea kuliko aliyokuwa karibu ndio mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Aisha radhiallahu anha thawabuki ala qadri nasabuki alimwambia Aisha thawabuki ala qadri nasabuki thawabu zako kwenye ibada utakavyokulipa ni kwa kulingana na uchofu wako kila ukichoka sana kila zaidi waha alimpa kaida Aisha eh thawabuki ala qadri nasabuki idhan sio ile taabu kwamba ni maksuda lidhatiha la li ghayriha ni shay kharij yani almaqsud lakini hasal an imekuwa tayari sasa huyu bwana uko mbali tusimwambie ile taabu tembea ile taabu yani ihtasib hadha ile taabu izingatie yani ihtasib inda Allah kwamba atakulipa ile mwendo wako usioni uchoka bure ndio maana yake si kwamba uikusudie kwa mbali msikiti kusudi ha lidhalika mtume akamwamrisha sahaba hata mmoja nendeni mbali na Masjid Nabawi na wale walitakuja karibu aliwaambia nini jiarakum kainuko huko hapo huwa kuna takalluf eh kuna takalluf hasaba alhal naam naktafi bihadha alqadr insha Allah Allahu ta'ala a'lam sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in